És a postéja van? Milyen? Tehát a postéja. Vagy a 90, ne? 80. Vagy a tovább. Iszlője a szemét. Vagy a 90. Most a. Super kapcsi. Продолжение следует... 500. Уже.